इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, वो नहीं झुका। अबा, उसने इनकार कर दिया। अय्यकून मा साजिदीन, कि वो सजदा करने वालों का साथ दे। कहा या इबलीसु, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इबलीस, मालका, तुझे क्या हुआ? अल्लाह तकून मा साजिदीन, कि तू सजदा करने वालों के साथ शामिल नहीं। قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، لَمْ أَكُنْ، میں نہیں ہوں، میرا نہیں یہ کام، لِأَسْجُدَ، کہ میں سجدہ کروں، لِبَشَرٍ، کسی انسان کو، اور انسان بھی ایسا کہ جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، یعنی انسان کو اس نے حقیر سمجھا، اور حقیر سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بشریت، کہ یہ بشر ہے اس لیے میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ انسان کے بشر ہونے کی وجہ سے اس نے انسان کے آگے جھکنے سے انکار کیا۔ اب بنیادی طور پر تو اس کا تکبر تھا، جب حکم اللہ کا تھا تو اسے جھک جانا چاہیے تھا۔ سارے فرشتے جس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تمہیں کیا مشکل کہ تم نہ جھکو؟ لیکن تکبر نے اسے جھکنے نہ دیا۔ قال فخرج منها، فرمایا اس سے نکل جا۔ کس سے نکل جا؟ یعنی ملائے اعلی سے، یہاں سے چلا جا۔ یعنی اب تجھے فرشتوں کی ہم نوائی اور فرشتوں کی مجلس نصیب نہ ہوگی، چونکہ اس سے پہلے وہ بہت عبادت گزار تھا نا، تو اپنی عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اسے ان کی دوستی نصیب ہوئی تھی۔ لیکن ایک سجدے کے انکار نے اور تکبر نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بس یقیناً تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے، جزا، سزا کے دن تک، قیامت کے دن تک۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت سے دوری۔ قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون، کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے مہلت دے اس دن تک جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فانک من المنذرین، فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، تجھے مہلت ہے۔ الى یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ کس کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ قالا، بولا، ربی، اے میرے رب، بما غویتنی، کیونکہ تو نے مجھے بے راہ کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں ضرور دل فریبیاں پیدا کروں گا ان کے لیے زمین میں، زمین میں ان کے لیے بہت اٹریکشن پیدا کر دوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو ضرور بہکا دوں گا۔ چیلنج کر رہا ہے۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے بندے جو مخلص ہیں، بغیر ملاوٹ کے ہیں۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، فرمایا یہ ہے راستہ مجھ تک سیدھا، یہ میرا صراط مستقیم ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے، ان پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر جنہوں نے پیروی کی تیری بہکے ہوئے لوگوں میں سے، غاوین میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَاعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم البتہ ان سب کی وعدہ گاہ ہے، سب کی سب کی۔ وعدہ گاہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک مقرر وقت ہے۔ موعد، موعد عربی میں اپائنٹمنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مقرر وعدے کا وقت، وعدے کی جگہ، دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے۔ ظرف، مقام اور زمان۔ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دو تین چیزیں جو بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ شیطان ڈرتا ہے ان لوگوں سے جو مخلص ہوتے ہیں, جو بغیر ملاوٹ کے ہوتے ہیں. اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ان پہ میرا کوئی بس نہیں چلے گا, میں سب کو بھٹکاؤں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے, خالص بندوں کے. اب دیکھیں کہ جیسے پیور گولڈ ہوتا ہے نا, آپ اسے کہیں بھی رکھیں کہیں بھی پہنے, اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا, خالص سونا. ملاوٹ والا آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی عرصے بعد کالا ہونے لگتا ہے, اس کی چمک اور اس کا رنگ جانے لگتا ہے. تو بالکل اسی طرح جن لوگوں کا دل شرک سے, بدعت سے اور غیر اللہ کی محبت سے پاک ہوگا, دنیا کی لالچ سے خالی ہوگا, ان کو میرا بس نہ چلے گا. یعنی شیطان کا رستہ کہاں سے جاتا ہے؟ منافقت سے جاتا ہے. یعنی جن کے اندر منافقت نہ ہوگی ان پہ میرا بس نہ چلے گا, ان کو نہیں بہکا سکوں گا. تو اللہ کس کو چنتا ہے جو اللہ کے رنگ میں اس طرح رنگا جائے, صبغت اللہ کو قبول کر لے اور ماحول کے اثر کو قبول نہ کرے, وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں, وہ دن میں ہو یا رات میں. وہ تو ماحول کو بدل دے, ماحول اس کو نہ بدل سکے. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان کا ایمان مضبوط ہو اور اندر سے اسٹرانگ ہو, جب کنوکشن کے لیول پر ایمان ہو. ایسے ہی لوگ تبدیلی لاتے ہیں, ورنہ وہ خود تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہاں میرے بندے ان پہ تیرا زور نہ چلے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی گناہ نہ کریں گے یا گناہ ہو نہ سکے گا ان سے. مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہ ہوگا کہ جس کے بعد وہ نادم اور تائب نہ ہو. تو اللہ کے مخلص بندے جو ہوتے ہیں, مخلص ہے, مخلص نہیں ہے. مخلص کا کیا معنی؟ خالص کرنے والے, اور مخلص خالص کیے ہوئے. اللہ کے بندے جنہیں اللہ اپنا بندہ کہتا ہے, ابن عبادی, ان کی یہاں ایک بہت بیسک تعریف بیان ہوئی, بہت بنیادی قسم کی صفت بیان کی جا رہی ہے, جس کا آپ نے ان اللہ اشترا میں سب سے پہلے نمبر پر پڑھا تھا, التائبون. اس لیے ہم سب کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے میرے گناہوں کا احساس دے, مجھے میرے گناہ دکھا دے, پھر اللہ مجھے اپنے گناہوں کی پہچان دے, ان کا اعتراف دے. کیونکہ بہت دفعہ ہمیں پتہ چل بھی جاتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے, لیکن ہم فوراً تاویلیں شروع کر دیتے ہیں. ہمیں خود یا کوئی اور آ کے کہہ دیتا ہے یہ بات غلط ہے, تو ہم ماننے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ تاویلیں شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بتائے کہ یہ دودھ والا جس سے آپ دودھ لے رہے ہیں یہ دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دودھ لینا اس سے چھوڑ دیں گے, اس کو بند کرا دیں گے, اس سے نہیں دودھ لینا, یہ ملاوٹ کرنے والا ہے. لیکن جب ہم تاویلوں کی ملاوٹ کر کے غلطی پہ مصر ہو جاتے ہیں, اکڑ جاتے ہیں, قائم رہتے ہیں, اپنی اصلاح نہیں کرتے, تو کچھ بھی فائدہ نہیں. تو تائبون بننے کے لیے یہ دعا بھی ضروری کہ یا اللہ مجھے اعتراف کی توفیق دے, اور پھر توبہ کرنا سکھا. کیونکہ ہر گناہ کی توبہ مختلف طریقے سے ہوتی ہے نا, تو پھر مجھے توبہ کرنا سکھا. ایک انسان کا اپنے نفس کو بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو نیکی سمجھ کے کرے. اس دھوکے سے ہم سب کو باہر آنے کی ضرورت ہے, ورنہ سودا بھی جنت کا نہیں ہو سکے گا. جنت جو کہ بہت خالص صاف ستھری عمدہ جگہ ہے, بہت ہی بڑی قیمت ہے اس کی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں کا اعتراف کریں. اور پھر ایسے ہی لوگ کون ہوتے ہیں؟ مخلص, چھانٹے پھٹکے ہوئے, صاف ستھرے. غلطی ہوتی ہے ان سے, یہ نہیں کہا گیا کہ غلطی نہیں ہوگی, پھر تو وہ فرشتے ہو جائیں اگر غلطی نہ ہو. غلطی ہوگی لیکن فوراً پلٹیں گے اور اصلاح کریں گے. اصرار کی بجائے اصلاح. اور یہ جو صراط مستقیم ہے, اس کی تشریح کچھ مفسرین مثلا مجاہد, حسن اور قتادہ نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد حق کا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے اور اسی پہ ختم ہوتا ہے. طریق الحق مرجعها الى اللہ تعالی والیہ تنتہی. کیونکہ انسان اگر شرک کے رستے پہ چلے تو وہ اللہ تک نہیں پہنچاتا. یعنی ایسا سیدھا رستہ جو چلنے والے کو منزل تک پہنچا دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا, ھذا صراط علیہ مستقیم. تو صراط مستقیم کون سا؟ جو علیہ ہے, اللہ تک پہنچاتا ہے, جس میں اللہ کی خوشنودی اور رضا مقصود ہوتی ہے. اور اس کے برعکس دوسرا راستہ, وہ پھر جہنم کی طرف جاتا ہے. اور وہ کن کا ہے؟ غاوین کا. غاوی کون ہے؟ غاوی کی جمع غاوین. وہ کون لوگ ہیں؟ یہاں بیسیکلی مخلصین اور غاوین کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھیں, ان میں فرق کیا ہے. مخلصین شرک سے پاک ہوتے ہیں, غاوین ان کے ایمان میں ملاوٹ ہوتی ہے. مخلصین ان کی نیت پاکیزہ ہوتی, غاوین کی نیت خراب ہوتی. مخلصین کی کوششوں میں اخلاص ہوتا ہے, غاوین کی کوششوں میں ملاوٹ ہوتی. مخلصین ان کے خلوص میں پاکیزگی ہوتی اور خیرخواہی ہوتی, ان کے اندر خیرخواہی ہوتی ہے, جبکہ غاوین میں خیرخواہی نام کو نہیں ہوتی. مخلصین کی زندگی پاکیزہ ہوتی جبکہ غاوین کی زندگی رجس ہوتی, ناپاکی. مخلصین کا خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے جبکہ غاوین کا خراب. مخلصین کا ٹھکانہ جنت ہے جو انتہائی پاکیزہ اور خوبصورت جگہ ہے, جبکہ غاوین کا ٹھکانہ اذیت ناک جگہ جہنم ہے. الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین. سارے غاوین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم, جہاں وہ پھینکے جائیں گے. کیا ہے جہنم؟ لہا سبعۃ ابواب, اس کے سات دروازے ہیں. سات کیوں؟ اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں. مثلا بعض مفسرین نے کہا کہ ہر دروازہ مخصوص قسم کے مجرموں کے لیے ہے, اس لیے سات بڑے جرائم جو ہیں, مثلا سات کبیرہ گناہ, مہلکات جن کو کہا جاتا ہے, ان کے مرتکبین کے لیے الگ الگ دروازہ ہے. مثلا مشرکین, یعنی شرک کرنے والے, زنا کرنے والے, چوری کرنے والے, سود کھانے والے, اور اسی طرح جادو کرنے والے, والدین کی نافرمانی کرنے والے, سات بڑے بڑے گناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, اجتنبوا السبع الموبقات, سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. تو جو لوگ نہیں بچتے اور انہی کے اندر ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں, تو پھر جہنم کے سات دروازے. جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو مختلف دروازوں سے پھینکا جائے گا, اور کس کے حصے میں کون سا دروازہ آئے گا؟ جو جس گناہ میں بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا تھا. پھر اسی طرح جہنم کے سات طبقوں کا بھی ذکر آتا ہے. سب سے اوپر والے کو جہنم کہتے ہیں جس میں گناہگار مسلمان ہوں گے. اس کے بعد لوا ہے جس میں کہا جاتا ہے یہود ہوں گے. پھر حتمہ ہے جس میں عیسائی ہوں گے. پھر سعیر ہے جس میں صابی ہوں گے. سقر ہے جس میں مجوسی ہوں گے. پھر جہیم ہے جس میں مشرکین ہوں گے. پھر ہاویہ ہے جس میں منافقین ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار لکل باب منہم جزء مقسوم. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، پہلے سے ہی ڈیوائیڈ کر دیے جائیں گے لوگ تاکہ بھیڑ نہ ہو، ہر کوئی اپنے وقت پہ پہنچ جائے وہاں۔ مقسوم کا کیا مطلب ہے، تقسیم شدہ یا مخصوص۔ اس کے برعکس ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں، ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، امن میں، بے خوف و خطر۔ ونزعنا ما فی صدورهم من غل، اور ہم ان کے سینہ سے بغض نکال لیں گے، کیونکہ بڑی کمزوری ہے نا انسان کی، تو اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے حسد اور بغض جو ہے وہ جاتے جاتے ہی جاتا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے شرط ہے کہ یہ بغض نہ ہو، اگر کسی کا تھوڑا بہت رہ بھی گیا اور اس کی موت اس حال میں آ گئی کہ وہ دل میں ہی تھا ابھی، تو کیا ہوگا، وہ جنت کے اندر جانے سے پہلے نکال لیا جائے گا۔ نزانا، ہم نکال لیں گے، کھینچ لیں گے جو بھی ان کے دلوں میں کھوٹ کپٹ ہوگی۔ اخوانن، بھائی بھائی ہوں گے، علی سررن، تخت پر، متقابلین، آمنے سامنے۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں باہم حسد اور بغض اور عداوت کے جذبات مکمل طور پر ایلیمینیٹ کر دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دل آئینے کی طرح صاف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جہنم سے نجات پا کر جنت اور دوزخ کے درمیان کے پل پر روک لیے جائیں گے، جو گناہگار لوگ ہوں گے نا ان کے لیے کہا گیا۔ جو ناچاکیاں اور ظلم آپس میں تھے ان کا ادلا بدلا ہو جائے گا، کسی نے کسی کا لینا ہوگا، کسی نے کسی کا دینا ہوگا، تو ہر کوئی لینے دینے میں برابر کر رہا ہوگا، اور پاک دل صاف سینہ ہو کر جنت میں جا سکیں گے۔ اس سے اندازہ کریں کہ جنت میں جانے کے لیے دلوں کی صفائی کی کس قدر ضرورت ہے۔ اور ہم اس سے غافل عموماً کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اندر جو چھپا ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور جتنا زیادہ یہ آپ کے اندر ہوگا اتنا زیادہ آپ کے عمل میں نقصان دہ ہوگا۔ آپ کسی کی خیرخواہی نہیں کر سکیں گے، کسی سے محبت نہیں کر سکیں گے، کسی کی بھلائی نہیں کر سکیں گے، آپ بہت سے نیکی کے چانسز سے محروم ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے بہت سے گناہوں میں بھی پڑ گئے، کیونکہ پھر ہم غیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کو ذلیل خوار کرنے کے لیے کبھی تانے دیتے ہیں، کبھی جھوٹے الزام لگاتے ہیں، کبھی مبالغہ آرائی کرتے ہیں کسی کے خلاف۔ تو بعض گناہ ایسے کہ جن کی سزا پھر وہاں بھگتنی پڑے گی، پہلے بھگت کے پھر جب پہنچیں گے تو صرف سزا سے پاک نہیں ہوں گے، جنت میں جانے سے پہلے خاص طور پر ان کی صفائی کی جائے گی، کیونکہ اگر اس کے ساتھ کوئی اندر آ گیا تو اس نے سب کا مزہ خراب کر دینا، کیونکہ بغض بھرے دل رکھنے والے لوگوں کے منہ سے کہیں نہ کہیں چھینٹے نکلتے ہیں ضرور، وہ آپ کا مزہ خراب کرتے ہی رہتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ یعنی جن لوگوں کے دل صاف نہیں ہوتے، جن کے اندر بغض ہوتا ہے، یہ کسی کے خلاف بھی نفرت یا حسد یا عناد یا وٹ ایور کوئی بھی نیگیٹو فیلنگ ہوتی، تو ایسا نہیں ہوتا پھر وہ اندر رہے، وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انکانشیسلی ان نوئنگلی وہ نکلے گا، کیونکہ وہ ابل رہا ہوتا نا اندر، تو جیسے ابلتے پانی کی بھاپ ضرور آتی ہے نا باہر کہ نہیں آتی، تو ایسا شخص بھی حسد کا مارا اندر سے ابلتا ہی رہتا ہے، تو وہ پھر کہیں نہ کہیں سے بھاپ نکلتی ہے، چھوٹے چھوٹے چھینٹے اڑتے رہتے ہیں۔ اب یہ بھاپ لے کے کوئی جنت میں پہنچ جائے، وہ جس کے پاس بیٹھے گا کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا اور اس کا سارا لطف خراب کر دے گا۔ انسانی تعلقات میں سب سے زیادہ اذیت ناک بات یہی ہوتی ہے کہ یا آپ کسی کے خلاف بولیں یا سنیں۔ دنیا کی جنت کو جہنم بنانے میں سب سے اہم کردار اسی چیز کا ہوتا ہے۔ آپس کی جو رنجشیں ہوتی ہیں نا، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں عموماً، ایک سرکشی ہوتی ہے اور ایک غلط فہمی ہوتی ہے جس کو آپ مس انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ اگر رنجش سرکشی کی وجہ سے ہو تو اس سے بڑی بڑی خرابیاں جنم لیتی۔ سرکشی کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی، پتہ ہے سرکشی کا؟ یہ فارسی کا لفظ سر سر کو کہتے ہیں، اور कश होता है खींचना ही नहीं, तकबर मुराद है। अपने आप को बड़ी चीज समझना, दूसरों को अपने से कमतर समझना, इससे तो फिर बड़ी खराबी आती है, नाकाबिले बयान खराबियां शुरू होती हैं, जिसका फिर इलाज मुमकिन नहीं रहता। यानी जिस शख्स के अंदर तकबर जैसी बीमारी हो, खुद को बड़ी चीज समझता हो, उसके ताल्लुकात भी दूसरों के साथ अच्छे नहीं हो सकते। और दूसरी वजह गलतफहमी होती है कि आप किसी के बारे में सही तरह जानते नहीं और आपके मुंह से कोई बात निकल गई। ऐसा कम होता है, अमूमन पहली ही वजह होती है। अब ये जो सरकशी की वजह से मामलात खराब होते हैं, उनकी इसलाह इतनी आसानी से नहीं होती। गलतफहमी की बुनियाद पर जो मामलात की खराबी होती है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए तो इंसान अपनी अपनी गलती मानने वाला हो तो बात बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ऐसे ही लोगों की रंजिश जो है वो आखिरत में बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, बल्कि वो दुनिया में भी कोशिश करते हैं कि खत्म हो जाए और फिर ही जाए आगे। वो यकतरफा तौर पर दूसरों को माफ करना जानते हैं, लेकिन जिन लोगों के अंदर सरकशी होती है या तकब्बुर की वजह से जो लोग अपना दिल खराब रखते हैं और दूसरों का करते हैं, फिर वो दुनिया में भी सफाई का मौका नहीं आता। ये इसके समेत आखिरत में पहुंच जाते हैं, वहां सजा भी भुगतते हैं, और फिर लेना देना हो कि उनका, अगर उन्होंने कोई और बहुत अच्छी नेकी की और जन्नत में जाने के मुस्तहिक करार पाए तो वो उसके बाद पहुंचेंगे वहां। यदि जन्नत का तसव्वुर करें ना, आप कहीं बैठे हुए हैं, इतने में कोई शख्स आ जाता है जो आपको हरगिज पसंद नहीं, आप उससे पहले हंस रहे थे, खेल रहे थे, मजे कर रहे थे, इतने में कोई ऐसा शख्स अंदर आ गया जो आपको बहुत बुरा लगता है, क्या होता है उसमें? सबके साथ ऐसा होता है, ये कोई ऐसी बात है जिससे आप चुप हैं और आपको पता ही नहीं है? ये तो बुनियादी इंसानी कमजोरियों में से, एकदम आपका मूड ऑफ हो जाता है। और इसी से वो निकला है कि वो फला मनहूस था और फला ऐसा था और उसके आने से ऐसा हो गया, ये लोगों ने उसे तवहमात में भी बदल लिया। ये मुत्तकीन की बात हो रही थी कि मुत्तकीन जो है उनके लिए जन्नत है। तो अब एक शख्स मुत्तकी भी हो और दूसरी तरफ उसके अंदर गिल भी हो, तो यहां पर सिर्फ गिल नहीं आया बल्कि मिन गिल लेना आया है, और मिन तबीज का है यहाँ, यानी बाज, छोटा मोटा, थोड़ा बहुत भी, थोड़ी बहुत भी कोई चीज होगी तो वो भी निकाली जाएगी, उसके साथ नहीं जा सकते अंदर। जैसे डिटेक्टर होता है ना मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे एयरपोर्ट पे आप जाते हैं कहीं, अगर जरा सा भी मेटल का कुछ हो तो वो फौरन मशीनें बोल उठती हैं और आपको रोक लिया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जन्नत के दरवाजों पे भी शायद ऐसे ही कुछ डिटेक्टर्स हो कि वो मेटल तो नहीं, अंदर के गिल और हसद को भी डिटेक्ट करके रोक दें आपको, अभी आप पूरी तरह पाक नहीं है, ये जगह अभी आपके लिए नहीं, अभी रुक जाए जरा इधर। मुख्तलिफ सहाबा के दरमियान तकवा के बावजूद जो हुआ था उसमें भी वो कहते हैं कि शायद ये आयत हमारे ही बारे में है। अच्छा, उनके दरमियान जो कुछ था वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सरकशी नहीं थी, इसीलिए जो मैंने अभी वजह बताई ना, आपको मालूम है हजरत उस्मान की शहादत क्यों हुई थी? जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो इससे पता चलता है कि बाज गलत फहमियां जो है वो तो तारीख का रुख मोड़ देती हैं। तो बहरहाल गलत फहमी की वजह से जो कमी बेशी हो जाए वो काबिल माफी होती है, वो साफ कर दी जाएगी, लेकिन सरकशी की वजह से जो कुछ होगा उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो अब आप अगर किसी के साथ भी ऐसा कोई दिल रखते हैं या मामला रखते हैं तो सोचिए अपने बारे में कि वो उसकी बुनियाद क्या है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप दूसरे को समझ नहीं रहे या दूसरा आपको नहीं समझ रहा, तब बदगुमानियां हैं, या फिर आप अपने आप को बड़ा समझते हैं और दूसरे को छोटा, उस बिना पर आपके दिल में किसी के लिए अच्छे जज्बात नहीं है। अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे, यानी अहले जन्नत अपनी अपनी जन्नत भी रखते होंगे और उसके अलावा उनकी इज्तिमाई नशिस्तगाहें भी होंगी जहां वो एक दूसरे के आमने सामने बैठकर गपशप करेंगे। गपशप से मुराद यहां लफ्ज बातें नहीं, मुराद ये कि आपस की बातचीत। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन, उनको उसमें कोई थकावट ना होगी, بڑی جنت ہوگی، خوب گھومے پھریں گے لیکن بالکل نہیں تھکیں گے. یا تو اگر آپ کسی بڑے پارک میں سیر کے لیے جائیں تو واپس آ کے شدید تھکاوٹ لاحق ہو جاتی. کبھی آپ نکلے ہو پکنک پہ، سیر و تفریح پہ، تو واپس آ کے کیا ہوتا ہے، یعنی عام روٹین سے زیادہ تھکتے ہیں. لیکن جنت کیا ہے؟ وسیع ترین ہونے کے باوجود ارض السماوات والارض آپ نہیں تھکیں گے. لا یمسہم فیہا نصب، تھکاوٹ پاس سے نہ گزرے گی، ٹچ بھی نہیں کرے گی، مس بھی نہیں کرے گی. وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ میں حضرت خدیجہ کو جنت کے سونے کے محل کی خوشخبری سنا دوں جس میں نہ شور و غل ہے، ساؤنڈ پروف، نہ تکلیف اور مصیبت. یہ جنتی جنت سے کبھی نہ نکالے جائیں گے. ایک اور حدیث میں ہے، جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اے جنتیوں، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، ہمیشہ یہی رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے. اب دنیا میں یہ سب کچھ پورا ہونا ممکن ہی نہیں. وما ہم منہا بمخرجین، نب عبادی، بتا دیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب الالیم، اور یہ کہ میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے. ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں دوسری طرف اس کے عذاب کا بھی ذکر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی بات کیوں نہیں کہی گئی، اور پھر یہ کہ ہم صرف ایک ہی کو لے کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر صرف ایک ہی بات کہی جاتی تو پھر شاید کوئی بھی اپنا عمل درست نہ کرنا چاہتا، اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کی بجائے اپنی خواہشات کے مطابق چلتا رہتا. جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو مایوس ہونے سے بچاتی ہے، وہاں اس کے عذاب کا خوف بھی انسان کو محتاط کرتا ہے اور چوکنا رہنا سکھاتا ہے. یہ دونوں احساسات ہی ایمان کی علامت ہیں. ایمان بھی خوف اور رجا کے درمیان ہے. اسی سے زندگی میں ایک اعتدال آتا ہے. اسی بنا پر ہمارا دین معتدل کہلاتا ہے، کہ نہ تو انسان اللہ کی رحمت کی وجہ سے بالکل بے خوف ہو جائے، اور نہ اس کے عذاب کی وجہ سے بالکل مایوس ہو جائے، بلکہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو اچھے کاموں کا شوق بھی دلائیں اور برائی سے بچنے کی ہمت بھی بندھائیں. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.